مدینے جاؤں گا، سوال یہ ہے رب مدینے جاؤں گا، ہے اتنی شدید ابرو، ہے اتنی شدید ابرو، ہر سانس سے آتی ہے صدا صدا.